Jebany gliniarz, a ja mam cię za nie dojdę. Policyjny pościg, chcą pozbawić cię wolności. Podejrzany tutaj każdy, trzymamy się razem. Wymachujesz kajdankami, jeb się, a ja mam cię za nie dojdę. Jeb się. Policyjny pościg, chcą pozbawić cię wolności. Psy niszczą młodych ludzi, zmuszając ich do zeznań. Chodź w układy, przenigdy nie współpracuj z pierdoloną policją. Niech każdy to skuma, bo nie lubię się powtarzać. Po co by nie mógł pomiatać, no żaden jebany gliniarz.